سلسله گفتارهای پیرامون اسلام و فقه هزار ساله شیعه‌گری، سخنران جمشید شمالی، تهیه شده در کانون پور داوود. درود به شما شنوندگان گرامی، ما در نشست هفتم بحث پیرامون اسلام و فقه هزار ساله شیعه‌گری می باشیم. در حوزه مهدورالدم در نشست قبلی توضیح دادم که معنای مهدورالدم در اصطلاح فقهی یعنی کسی است که در شریعت اسلام ریختن خون او مباح شمرده شده است، مثل احمد کسروی. و در مقابل مهدورالدم، محقونالدم است و اون به کسانی گفته می شود که حفظ خونشان در شریعت اسلام ضروری است، یعنی کشتن اونها ممنوع است، یعنی بسیجی ها، یعنی پاسدار ها، یعنی قاتل احمد کسروی. و بعد رسیدیم به نقد کتاب توطئه های آیات شیطانی اثر سید عطاءالله مهاجرانی که از مشاوران ریاست جمهوری اسلامی در ایران بود سابق و وزیر پیشین ارشاد اسلامی و از تلاشگران گفتگوی تمدن‌ها در ایران امروز می باشد. و باز شنیدید که خمینی در تاریخ 13 اسفند 1367 برای بار دوم پیام فرستاد و گفت مسئله کتاب آیات شیطانی کاری حساب شده برای زدن ریشه دین و دینداری و در رأس اون اسلام و روحانیت است. یقیناً اگر جهانخواران می توانستند ریشه نام روحانیت را می سوختند، ولی الله همواره حافظ و نگهبان این مشعل مقدس بوده است و انشاءالله که از این پس نیز خواهد بود، به شرط اون که حیله و مکر و فریب جهانخواران را بشناسیم. این پیام در 13 اسفند 1367 برای مطبوعات ارسال شد. شنوندگان، سلمان رشدی نویسنده کتاب آیات شیطانی باید بر اساس حکم شرعی حضرت امام خمینی اعدام شود. این پیام خاتمی است 3 روز بعد از ارسال پیام خمینی به مطبوعات. یعنی خمینی 13 اسفند 1367 فرمان دوم قاره پیمای خود را در مورد قتل سلمان رشدی صادر کرد، 16 اسفند 1367 سید محمد خاتمی علیه سلمان رشدی فتوای قاره پیمای خودش را به تبعیت از فرمان خمینی نیز صادر نمود. سلمان رشدی نویسنده کتاب آیات شیطانی باید بر اساس حکم شرعی حضرت امام خمینی اعدام شود و هیچ راهی برای گریز وی از اجرای این حکم نیست. شرق و غرب جنایتکار به ویژه حاکمان انگلیسی با توجه به انتشار کتاب کفرآمیز آیات شیطانی به جهانیان ثابت کردند که تنها با جمهوری اسلامی و امام دشمن نیستند، بلکه با دین مبین اسلام و بینش و منش بیش از 1 میلیارد مسلمان در سطح جهان نیز دشمن می باشند. تفسیر من شنوندگان گرامی این است که دوبار مردم ایران، هنرمندان، سینماگران، دانشجویان به خیابانها ریختند، تبلیغات برای خاتمی و هر بار 20 تا 22 میلیون رأی به خاتمی دادند. همه اونها به باور من در این فرمان جنایتکارانه خمینی و خاتمی سهیمند. اگر جباران و خونریزان بر آن سرزمین حکم میرانند، بینش و منش مردم ما حتما بینشی انسانی نبوده و نیست. اگر مردم ما به این اندیشه ارتجاعی خمینی و سید محمد خاتمی توجه می کردند، دوبار پای صندوق رأی به نفع خاتمی نمی رفتند. اگر این گفتار بینش و منش خاتمی را بیان می کند، بیانگر بینش و منش ارتجاعی و جبارانی مردم ما را نیز در صحنه بین المللی به نمایش می گذارد. و سید عطاءالله مهاجرانی نوشت: آفتاب آمد، دلیل آفتاب. بهترین دلیل برای اینکه فردی مثل سلمان رشدی از دیدگاه اسلام باید به قتل برسد، وضعیت کعب ابن اشرف است که مشابه سلمان رشدی بوده است. اون چه مهم است این است که قول و فعل پیامبر اسلام برای مسلمانان حجت است و در فقه وجوب قتل کسی که پیامبر را دشنام کند پیشبینی شده است، چون شبلی نوشته و سهیلی نیز گفته است، از کتاب توطئه آیات شیطانی. و باز سید عطاءالله مهاجرانی از نظریه پردازان رژیم جمهوری اسلامی و وزیر ارشاد اسلامی پیشین در روزنامه اطلاعات نوشت: سلمان رشدی با توجه به اقرار آشکارش در کتاب لبخند یوسف پلنگ که خود را کافر خونده است و با توجه به اهانت و استعزاء باورهای مسلمانان از جمله اعتقاد به الله متعال، قرآن مجید، پیامبر اسلام، ابراهیم خلیل، عیسی مسیح، اسماعیل، جبرئیل، احکام اسلام و نیز یاران پیامبر مانند سلمان و بلال و زنان پیامبر مرتد و دشنام به رسول الله است، یعنی سب کننده و دشنام گویی نسبت به پیامبر اسلام و قرآن و غیره است. او یعنی سلمان رشدی در خانواده مسلمان متولد شده است، اهانت ها و استعزا و حتی کی او از روی قصد و اختیار صورت گرفته است و او مرتد فطری است. و در مورد مرتد فطری عطاءالله مهاجرانی می نویسد: تقریبا همگی فرق مختلف اسلامی در مورد کسی که پیامبر را دشنام کرده است یا دشنام داده است هم نظرند که باید چنین کسی به قتل برسد و توبه او پذیرفته نیست. حالا وزیر ارشاد اسلامی جمهوری اسلامی را مقایسه کنید با پهلوت، وزیر فرهنگ و هنر نظام پهلوی. و مهاجرانی در مورد مرتد فطری نظر خودش را سریع اعلام می کند و استناد می کند به چی؟ استناد می کند حتی کسی که به جبرئیل، حتی یاران پیامبر سامی مانند سلمان و بلال و زنان پیغمبر هم بگوید بالای چشمشون ابروست، دشنام است به مسابقه دشنام به رسول الله و مرتد فطری شمرده می شود که سلمان رشدی در کتاب لبخند یوسف پلنگ میگه این کارا را کرده، عملا به عنوان مسلمان خودش را کافر معرفی کرده، بنابراین مرتد فطری است که ما مفصلا در چند نشست در مورد مرتد ملی و فطری صحبت کردیم. و عطاءالله مهاجرانی نیز بر همون منابع رسول الله سامی و امامان ضد حقوق بشر شیعه‌گری و اندیشگران فقه هزار ساله شیعه‌گری استناد کرده است، به طوری که حکم مرتد فطری از دیدگاه علی که در گذشته مطرح کردیم گفت که مرتد فطری را بکش، مرتد ملی اگر توبه کرد رهایش کن وگرنه او را بکش. امام موسی بن جعفر شیعیان نیز گفت حکم مرتد فطری کشته می شود، حکم مرتد ملی اگر توبه نکرد کشته می شود. و امام صادق شیعیان بیان داشت کسی که نبوت پیامبر را انکار کند خونش مباح و زنش نیز از او جدا شده اعلام می شود. و امام باقر شیعیان نیز نوشت کسی نبوت پیامبر را انکار کند خونش مباح است و مرتد از اسلام است. و رسول الله سامی نیز بیان داشت مرتد ملی اگر توبه نکرد کشته می شود، مثل ام مروان که به دست رسول الله سامی به قتل رسید. و علی امیر مؤمنان نیز فرمان داد پیرمرد مسلمانی را که مسیحی شده بود و چون حاضر نشد به دستور علی دوباره به اسلام برگردد، امیر مؤمنان علی دستور قتل او را صادر کرد. بنابراین شنوندگان، اون چی که از امامان ما بیان می کنیم استناد به همین روایات امامان وزیر ارشاد اسلامی پیشین جمهوری اسلامی نیز در مورد سلمان رشدی نظر می دهد. اینطور تقریبا همگی فرق مختلف اسلامی در مورد کسی که پیامبر را دشنام داده است هم نظرند که باید چنین کسی به قتل برسد و توبه او پذیرفته نیست. و بسیار مهم است شنوندگان که این گفتار را نیز به دقت گوش فرا دهید، از عباس میر سلیم استاد حوزه علمیه قم در روزنامه جمهوری اسلامی 15 مهر 1377 در مورد فتوای قتل سلمان رشدی چنین نوشت بحث صدور فتوای قتل سلمان رشدی مرتد نویسنده کتاب آیات شیطانی مطلبی نیست که صرفاً از سوی امام عزیز مطرح شده باشد. این فتوا مورد تأیید تمام علمای دین است و مسئله‌ای نیست که نظر شخصی اون حضرت بوده و برخی از افراد بتوانند با جفسازی های مبتنی بر استنباط و تعبیر و تفسیر به رأی خود اون را بلا اثر تلقی نمایند. استاد حوزه علمیه قم عباس میرسلیم می افزاید شما در اثر فقهی معتبر مرحوم محقق حلی یعنی شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام در باب کتاب حدود و تعزیرات چنین میخوانید که تأکید میکند بر حتمی بودن و قطعی بودن مجازات قتل برای مرتد، که شنوندگان به طور مفصل ما نظرات محقق حلی را در زمینه معدور الدم ارتداد توبه بیان داشتیم و استاد حوزه علمیه قم نیز استناد می کند به آثار معتبر محقق حلی و ادامه می دهد حتی توبه او نیز اگر مرتد فطری باشد پذیرفته نخواهد شد و سلمان رشدی از مصادیق بارز این عبارات فقهی است و در صحیفه محمد ابن مسلم از حضرت امام محمد باقر نقل شده و در همون مدرک از حضرت امام جعفر صادق نیز نقل شده است که به پیام مجموع این روایات و اخبار مشابه چیزی جز وجوب قتل مرتد فطری و عدم پذیرش توبه او نیست، همه اون عزیزانی که اهل تحقیق و پژوهش هستند می توانند با مراجعه به قرآن کریم، تفسیر معتبر، کتب روایی و منابع فقهی، به استحکام و اتفاق فتواهای فقهای عظام و قدرت و قوت فتوای امام بزرگوار امت در مورد قتل مرتد به خوبی واقف شوند. شنوندگان، تفسیر من نیز همین است. زنان شیعه زده، مردان شیعه زده ایرانی، تفسیر مشخص و روشن من نیز همین گفتار استاد حوزه علمیه قم است که در کتاب الله سامی قرآن کریم و تفسیرهای معتبر اسلامی، کتاب هایی که در زمینه احادیث و روایات تدوین شده و همه منابع فقهی شیعه و سنی را بکاوید، اگر نظری به غیر از نظراتی را که عرض کردم خدمت شما، نقل قول ها مقصودم است، از الله سامی، از رسول الله سامی، از علی و پسران جنایتکارش تطبیق نکرد، من حرفمو پس میگیرم و دیگر در زمینه اسلام صحبت نخواهم کرد. ولی مطمئن باشید در بینش و منش امامان شیعه‌گری جز توحش جنایت و بربریت چیزی نمیتوانید شما بیابید. و اگر قرار است جامعه ایرانی از سمت و سوی خشونت به سوی انسانیت برود، مسالمت برود، یک راه بیشتر وجود ندارد. زنان مسلمان شیعه زده، مردان مسلمان شیعه زده، شما باید تجدید نظر در بینش خودتان بکنید و راه و روش جنایت پیشگان تاریخ شیعه‌گری را الگو بینش و منش خودتون قرار ندهید و الا این جامعه همچنان به سمت سوی خشونت و بربریت در زمینه حقوق بشر پیش خواهد رفت. و بعد از ارسال پیام عباس میرسلیم استاد حوزه علمیه قم پخش شد، 190 نفر از نمایندگان مجلس اسلامی در نامه‌ای از برگزار کنندگان 18 اجلاس سازمان کنفرانس اسلامی که در ریاض برگزار شده بود خواستند موضوع کتاب آیه های شیطانی و مؤلف اون را در دستور کار این اجلاس قرار دهند. 13 مارس 1989. و حتما باور می کنید که بخش وسیعی از این نمایندگان مجلس اسلامی متعلق همین جریان اصلاح طلبان وابسته به خاتمی، همین جنایتکارانی که توده و اکثریتی ها دو دوره برای اینها در خارج از کشور سینه زنی کردند. و حسن صانعی سرپرست بنیاد 15 خرداد برای کشتن سلمان رشدی جایزه 1,000,000 دلاری تعیین کرد. 26 بهمن 1367. و بعدن جایزه قتل سلمان رشدی را در 5 مارس 1991 به 2,000,000 دلار بالا برد. و 26 بهمن 1367 خامنه ای در مصاحبه با رادیو گفت از لحاظ فقهی اون کسی که یک چنین غلطی را می کند بلا شک معذور الدم است و واجب است که او را در روی زمین از بین ببرند. یعنی همون گفتار جنایت پیشگان تاریخی در دوره اسلامی علی و پسرانش را تکرار کرد. در جنایت و جباریت تفاوتی بین علی و پسرانش با خمینی و خامنه ای نیست و نبوده. و هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه اعلام کرد تا کتاب آیه های شیطانی در سراسر جهان گرد آوری و سوزانده نشود، راه صلح بین مسلمانان جهان و حامیان این کتاب وجود نخواهد داشت. 10 مارس 1989. و معتشمی در مصاحبه‌ای با روزنامه کیهان نقل می کند که خمینی به او گفت اگر من جوان بودم و توانایی داشتم خود حرکت می کردم و می رفتم، این حکم الهی را اجرا می کردم و اگر امروز این شخص را در اینجا می دیدم با همین وضعیت جسمی او را می کشتم. 12 مارس 1989. و خامنه ای در یک کنفرانس مطبوعاتی در بلگراد گفت مسئله سلمان رشدی راه حلی ندارد، تیری که به سوی او رها شده در حرکت است. 22 فوریه 1 اسفند 1367. و باز خامنه ای در نماز جمعه اعلام می کند که حکم امام برگشت ناپذیر است. و هاشمی رفسنجانی در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام می کند هیچ گونه امکان باز پس گرفتن فتوای قتل سلمان رشدی وجود ندارد. 6 ژوئن 1990. و محمد یزدی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام می کند هر مسلمان که امکان کشتن سلمان رشدی را داشته باشد ولی او را نکشد پیش خدا گناهکار است. 9 فوریه 1990 و هاشمی رفسنجانی در سفرش به مسکو اعلام می کند که فتوای قتل سلمان رشدی از سوی جهان اسلام حمایت می شود و اون چه آیت الله خمینی گفته حکم شریعت اسلام بوده نه نظر شخصی وی. 22 ژوئن 1989 و خامنه ای نیز اعلام می کند فتوا برگشت ناپذیر است حتی اگر سلمان رشدی زاهد زمان شود. 27 دسامبر 1990 و از کتاب نقد توطئه آیات شیطانی از سید عطاءالله مهاجرانی. او نیز نوشت آفتاب آمد، دلیل آفتاب بهترین دلیل برای اینکه فردی مثل سلمان رشدی از دیدگاه اسلام باید به قتل برسد وضعیت کعب ابن اشرف است که مشابه سلمان رشدی بوده است. و حالا توضیح می دهد عطاءالله مهاجرانی، می گوید بعد از پیروزی غزوه بدر که پیروزی نصیب رسول الله و یارانش شد و توانستند جمعی از مردم قریش را بکشند، دو نفر به نام های زید بن حارثه و عبدالله ابن رواحه را زود روانه مدینه کردند که خبر را به یارانشون برسانند. زید ابن حارثه و عبدالله ابن رواحه رفتند، اعلام می کردند که از سران مشرکین کشته اند در جنگ بدر. کعب ابن اشرف که مردی شاعر بود و از قبیله بنی نظیر، سخنان این دو مرد بر او گران تمام شد و چنین گفت: اگر این راست است پس مرگ ما را بهتر است در این زندگانی. و کعب ابن اشرف به مکه می رود. دوباره در باره کشته شدگان بدر شعر می سراید و از اونجا که طبع شعریش قوی بود این توانایی را داشت که مصیبت و غمهایشون را با شعر بیان کند و در مردم تأثیر برای انتقام را برانگیزاند. و که بعد از مکه دوباره به مدینه برمی گردد و با سرودن اشعاری درباره وضع زنان مسلمان که شعرهای عشقی و جنسی بود ادامه داد، خبر به رسول الله سامی میرسد که شاعر کعب ابن اشرف آرام نمیگیرد. اینجا بود که رسول الله سامی به قول دکتر علی شریعتی مسلح جهانی نعره میکشد که کیست کعب ابن اشرف را از مسلمانان باز دارد؟ محمد ابن مسلمه که از انصار بود بر پای خواست و گفت یا رسول الله من او را از مسلمانان باز دارم. پس این اولین فرمان ترور جنایتکارانی رسول الله سامی علیه مردی شاعر صادر شد، یعنی مسلح جهانی با شمشیر به جنگ مردی اهل قلم رفت. همه گفتاری که از امامان شیعه‌گری شنوندگان شما شنیدید استناد به این گفتاری است که سید عطاءالله مهاجرانی در کتاب نقد توطئه آیات شیطانی بیان کرده است. ماجرا به 14 قرن پیش برمی گردد و خامنه ای نیز محمد ابن مسلمه به همراه 5 نفر دیگر رفت برای نابودی شاعر و وقتی که حرکت کردند رسول الله آنان را تا بقیع الغرغط مشایعت کرد. محمد ابن مسلمه کعب شاعر را از خانه بیرون می آورد، موی کعب را می بوید و می گوید چه عطری و چنگ می اندازد. موهای او را محکم می گیرد و می گوید دشمن الله را بکشید و کعب بدین گونه کشته می شود. شمشیر در او نهادند و او را کشتند و محمد ابن مسلمه تیغی را که در عصا نهان داشت در شکم او فرو کرد و او را بکشت. پیامبر تازه از نماز فارغ شده بود که خبر کشته شدن کعب شاعر را به او دادند. بنیانگذار ترور در اسلام رسول الله سامی چنین پاسخ داد: الحمدلله رب العالمین که حق تعالی شر دشمن خود را از ما کفایت کرد. تمام این گفتار نقل از کتاب توطئه آیات شیطانی به قلم سید عطاءالله مهاجرانی بود و فرمان قتل شاعر به دستور رسول الله سامی را به روایت دکتر علی شریعتی از کتاب اسلام شناسی مجموع آثار 30 بشنویم. می نویسد: قتل 3 شاعر ابو افک، اسما دختر امیر، کعب ابن اشرف که از سوی مادر از یهودیان بنی نظیر هجویه های پیاپی می سرودند، در شهر پخش می کردند. کعب بیش از همه نیش می زد. هنگامی که مژده فتح بعد را به مدینه آوردند گفت دروغ است و اگر محمد این شخصیت های بزرگ را زیانی رسانده باشد زیر زمین از رویش خوشتر است، یعنی مرگ بهتر از زندگی است. و پس از آن که دانست خبر راست است به مکه رفت و اونجا مرثیه هایی در مرگ کشتگان بدر می سرود و می گریست. سپس به مدینه بازگشت و در مورد زنان مسلمان شعر گفت. محمد مشتعل شد و گفت چه کسی خبر مرگ او را به من می آورد؟ گروهی تروریست از جمله برادر رضایی خود کعب او را به حیله کشتند. اسما و ابو افک را نیز خیشاوندان مسلمان شده شون به قتل رساندند و چون قاتلان این 3 از خاندان خود آنان بودند طبق رسوم قبایلی کسی متهم نمی شد، بنابر این نقص قانون موجود میان مسلمانان و یهودیان مدینه تلقی نگردید. شنوندگان حالا بشنوید ترور شاعر کعب ابن اشرف به فرمان رسول الله سامی را از کتاب سیرت رسول الله که نزدیک به 1300 سال از نوشتن این کتاب می گذرد. محمد ابن اسحاق می گوید حدیث قتل وی آن است که چون سید از غزوه، سید یعنی رسول الله سامی، از غزوه بدر فارغ شد، زید ابن حارثه و عبدالله ابن رواحه از پیش بفرستاد تا بشارت قضای بدر ببرند و فتح اون چون به مدینه آوردند مردم را بشارت می دادند و کعب بن اشرف پس گفت اگر این سخن راست است پس مرگ ما را بهتر است از این زندگانی از برای اون که ایشان اشراف قریش بودند. پس چون وی را یقین شد که این خبر راست است برخاست و به مکه آمد پیش قریش و ایشان را از آن واقعی بدر تحذیت گذارد و چند روز پیش ایشان بنشست و قریش وی را محترم داشتند و نوازش بسیار می کردند و کعب بن اشرف طبعی لطیف داشت و شعرهای خوب گفتی و پیوست قصیده ها انشا کردی و مرثیت اعل بدر در آن بگفتی و واقعه بدر قریشیان را یاد دادی. پس کعب بن اشرف بعد از مدتی باز به مدینه آمد و شعرها گفتی و در آن تشبث زنان مسلمان کردی و مسلمانان به غایت از وی می رنجیدندی و اونگاه حال با سید بگفتند. سید گفت کسی باشد شر کعب ابن اشرف را از مسلمانان باز دارد؟ محمد ابن مسلمه مردی از انصار بود، بر پای خواست و گفت یا رسول الله من او را از مسلمانان باز دارم. و بعد رفت برای کشتن که چنین گفت که از بس شمشیرها که به هم می رسید چون وی می کشتیم شمشیرها خطا می کرد و بر یکی از اصحاب ما آمد و او خسته شد و چون به مدینه رسیدیم آخر شب بود و سید یعنی رسول الله سامی در نماز ایستاده بود و چون از نماز فارغ شد وی را خبر دادیم. وی گفت الحمدلله رب العالمین که حق تعالی شر دشمن خود را از ما کفایت کرد. نمونه دیگر عبدالله ابن سعد ابن ابی سره که از جمله از کاتبین وحی بود که از مدینه به مکه گریخت و به قریش پناه برد که صادق جلال احزم متفکر نامدار سوری در این مورد چنین نوشته است اما عبدالله ابن ابی سره که اسلام آورد در حضور پیغمبر می نشست و می نوشت. پیغمبر کلمه الکافرین را دیکته می کرد ولی او الظالمین می نوشت و نیز پیغمبر عزیز حکیم دیکته می کرد و او علیم حکیم می نوشت و از این قبیل. وی می گفت من همون چیزهایی را که محمد می گفت می توانم بگویم و اون چه او می آورد می توانم بیاورم. و آیه 93 از سوره انعام در مورد عبدالله ابن ابی سره تحریر شده که بنیانگذار ترور در اسلام رسول الله سامی در این آیه چنین گفت چه کسی ستمکار تر از اون کسی است که به دروغ بر الله افترا زده یا گفته است که به او وحی شده در حالی که چیزی به او وحی نشده و گفته است من شبیه اون چه مثل الله نازل خواهم کرد. 93 از سوره انعام. و رسول الله فرمان داد آیا کسی در بین شما پیدا نمی شود که حساب این سگ را پیش از اون که مشمول عفو من شود؟ شنوندگان، حالا بشنوید دیدگاه امام باقر شیعیان را از کتاب نقد توطئه آیات شیطانی است. مردی از قبیله حزیل به پیامبر اسلام دشنام می گفت. خبر به پیامبر رسید. پیامبر گفت چه کسی او را کفایت می کند؟ عطاالله مهاجرانی، خمینی، خامنه ای و رئیس جمهور جمهوری اسلامی سید محمد خاتمی بر همین گفتار استناد کرده اند و می کنند و فرمان قتل دگراندیشان را صادر می نمایند. آری، امام باقر شیعیان نیز می گوید مردی از قبیله حزیل به پیامبر اسلام دشنام می گفت. خبر به پیامبر رسید. پیامبر گفت چه کسی او را کفایت می کند؟ دو نفر از انصار برخواستند، در نزدیکی مدینه رفتند، اون مرد را پیدا کردند و گردن زدند و برگشتند. محمد ابن مسلم می گوید از امام محمد باقر پرسیدم اگر الان کسی دشنام به پیامبر دهد آیا باید کشته شود؟ امام باقر گفت اگر بر خودت نمی ترسی او را بکش. بررسی اندیشه جنایتکارانه امامان شیعه‌گری که تماماً استناد شده به قول و فعل رسول الله سامی و امام موسی بن جعفر نقل می کند، باز از کتاب نقد توطئه آیات شیطانی از مهاجرانی است. امام موسی بن جعفر نقل می کند که روزی نزد پدرم امام صادق بودم، فرستاده ای از طرف زید بن عبیدالله حارسی والی مدینه آمد و به پدرم گفت امیر با شما کار دارد. امام صادق میبیند فقها در مدینه جمع شده اند. والی مدینه کسی را فرستاده خدمت امام صادق. امام صادق ها را میره، چیزی را که میبینه داره توضیح میده. امام صادق میبیند فقها در مدینه جمع شده اند و در باره فردی که پیامبر را دشنام داده است نظر داده اند که باید تعذیب و تعذیر و زندانی شود. شنوندگان، شر حال مردم ایران امروز بر می گردد به بیش از 1000 سال جامعه بدوی مدینه. امام صادق می پرسد اگر فردی یکی از یاران پیامبر را دشنام داده بود چگونه حکم می کردید؟ می گویند، یعنی مردم مدینه که جمع شده بودند، می گویند به همین شکل. امام صادق می پرسد یعنی هیچ گونه تفاوتی بین پیامبر و اصحاب او نیست؟ والی می پرسد چه باید کرد؟ آیا نظر شما چیست؟ امام صادق میگوید پدرم نقل کرده است که پیامبر فرمود مردم همگی مثل من از من پیروی کنند. اگر کسی شنید که دیگری مرا دشنام میدهد بر او واجب است او را بکشد و لازم نیست به حضور حاکم برسد و اگر به حضور حاکم رسید حاکم باید اون شخص را بکشد. بعد از صحبت امام صادق والی دستور می دهد تا دشنام دهنده را بکشند. عبدالله ابن سلیمان عامری میگوید به ابی عبدالله گفتم درباره مردی که شنیدم علی را دشنام میداد و از او براءت میجست نظر شما چیست؟ گفت خون او مباست، هر کس به اون فرد نزدیک تر است خون او را بریزد. عبدالله ابن سلیمان عامری میگوید وزیر پیشین ارشاد اسلامی استناد میکند به این روایت فرمان قتل سلمان رشدی را تأیید میکند و عطاالله مهاجرانی مینویسد اگر بپذیریم که نگارش و نشر آیات شیطانی یکی از بارزترین نمونه های یورش به مبانی اعتقادی و فرهنگی ماست، به ضرورت باید راه‌هایی را که مخالفین اسلام و پیامبر اسلام رفته‌اند و شیوه‌های کار آنان را شناسایی کنیم که سرانجام آنان نتوانند زمینه‌های مناسبی برای گسترش توطئه خود فراهم آورند. و بعد عطاالله مهاجرانی استناد می‌کند به تفسیر قرآن سوره بقره آیه 194 که میگوید هر کس به شما تعدی کند شما نیز همون گونه به او تعدی کنید، و بعد استناد میکند به تحبیر امام فخر رازی که مقابله به مثل کنید. شنوندگان، این حق برای ما محفوظ نیست که وقتی که مهاجرانی می نویسد اگر بپذیریم که نگارش و نشر آیات شیطانی یکی از بارزترین نمونه های یورش به مبانی اعتقادی و فرهنگی ماست، اعلام کنیم که مبانی اعتقادی و فرهنگی شما ضد حقوق بشر جنایتکارانه هست، مشتی جنایتکار دزد فاسد فاجر جنایت پیشه بر مسند قدرت نشسته اید و تمام الگوهای فکری شما استناد به الله سامی، استناد به امامان شیعه تبهکار فرقه شیعه‌گری. ما در اینجا این گفتار را پایان میبریم تا گفتار بعدی. بدرود با شما.